to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 stycznia, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie doszło wczoraj do dwóch karamboli, przejezdny w obu kierunkach. Między rządem a opozycją powinno nastąpić porozumienie, mówił w Trójce wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. W Grecji będą się odbywać elektroniczne licytacje nieruchomości. Wszystko po to, by uniknąć protestów. Odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie wczoraj doszło do dwóch karamboli, jest czynny w obu kierunkach. Do tragicznych wydarzeń, w których uczestniczyło w sumie 76 pojazdów, doszło wczoraj przed godziną 9. Trasa jest już przejezdna. Samochody mogą swobodnie podróżować zarówno w kierunku Katowic, jak i w kierunku Łodzi. W tym pierwszym przypadku ruch wrócił tutaj wczoraj około godziny 19, w tym drugim dziś w nocy. Właśnie tak długo trwało usuwanie skutków karamboli. Obszar tragicznych wydarzeń był rozległy. Przedstawiciele służb, które pracowały na miejscu, podkreślali, że ich akcja była wyjątkowo trudna. Przypuszcza się, że powodem tragicznych wydarzeń była gęsta mgła. Niektórzy uczestnicy karamboli, z którymi udało mi się porozmawiać, wskazywali też na brawurę kierowców. Chyba trochę za szybko jechali do warunków, bo ten efekt domina, który wystąpił, on nie przechodził tylko przez jeden samochód, ale to było kilka samochodów jakby w kolejności zgniatane. Sprawą zajęła się już prokuratura. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchali pierwszych świadków, mówi Witold Błaszczyk z piotrkowskiej prokuratury. Najprawdopodobniej zajdzie konieczność uzyskania opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków czy katastrof komunikacyjnych. Policja apeluje o rozwagę. Gęste mgły, które o tej porze roku nie są tu rzadkością, znów mogą utrudniać podróż. Z trasy A1 Monika Gosławska, Radio Łódź. Między rządem a opozycją powinno nastąpić porozumienie, mówił w Trójce wicemarszałek Sejmu. Określenie klarownych zasad zachowania w parlamencie powinno być uzgodnione i podpisane przez liderów wszystkich ugrupowań politycznych, dodał Joachim Brudziński w salonie politycznym Trójki. Jeżeli stanęlibyśmy wspólnie przed opinią publiczną i powiedzieliśmy, że no nie tylko uważamy, że była to swoistego rodzaju zbrodnia na wizerunku polskiego Sejmu i wizerunku polskiego parlamentaryzmu i że wszystkie odpowiedzialne siły polityczne zakładają i deklarują, że już nie będzie powtórki z tych awantur, które miały miejsce wokół fotela marszałka, to wtedy jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy gotowi nie tylko nie kierować tej sprawy do prokuratury, ale w ramach takiej swoistego rodzaju abolicji zastosować zasadę, że przystępujemy do nowego rozdania. 16 grudnia 2016 roku w sali plenarnej Sejmu posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej rozpoczęli blokowanie mównicy sejmowej. Nastąpiło to po wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby. Po nowym roku Sejm wznowił pracę. Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z wypadkiem auta z udziałem szefa MON-u. Zdaniem PO prokuratura powinna sprawdzić, czy Antoni Macierewicz nie przekroczył swoich uprawnień. W środę wieczorem doszło na drodze krajowej nr 10 koło Torunia do wypadku z udziałem samochodu, w którym jechał szef MON-u. W kolizji uczestniczyło 8 pojazdów. W tym dwa auta z kolumny żandarmerii wojskowej. W Grecji będą się odbywać elektroniczne licytacje. W ten sposób rząd Aleksis Tsiprasa chce poradzić sobie z protestami społeczeństwa, które uniemożliwiają przeprowadzenie akcji zadłużonych nieruchomości. Pierwsze pilotażowe aukcje, które nie będą wymagały osobistego stawienia się na nich zainteresowanych osób, mają zostać przeprowadzone najpóźniej do końca marca. Prawnik Anna Korsanu powiedziała w greckiej telewizji Sky, że procedura ta będzie bardzo szybka. Licytacje będą prowadzone w biurze notariusza, dzięki czemu unikniemy protestów na salach sądowych, tłumaczy Anna Korsanu. Będą się one także odbywać nie tylko w środy, jak do tej pory, ale też w inne dni tygodnia. Stworzenie platformy internetowej pozwoli też na udział w nich osób z zagranicy. Od dłuższego czasu aukcje zadłużonych nieruchomości są w Grecji blokowane przez grupy protestujących, które wdzierają się na salę i przerywają licytacje albo blokują wejście do sądu. Organizują je członkowie ruchu Nie Płacę i inne osoby, które sprzeciwiają się tego typu procedurze. Do końca roku pod młotek ma trafić w Grecji 50 tysięcy nieruchomości. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dużo słońca i przejaśnień w prawie całym kraju. Chmury i śnieg pojawią się tylko w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku. Minus 3 stopnie w Lublinie i Rzeszowie, minus 1 w Kielcach i Warszawie, 0 w Łodzi i Katowicach, 1 w Poznaniu, 2 w Trójmieście i 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy

been so long. It just goes to show you that I still can't seem to get you out of my mind. And I sure would like to see you one more time. Tak się ładnie zacina. Moving on and getting over. Nowa piosenka Johna Mayera. Właśnie ukazała się taka mini płyta, ale z tego co wiem, te utwory najprawdopodobniej nie znajdą się na całej dużej płycie. A więc dorzucamy do zestawu do głosowania naszą piosenkę dnia. Moving on and getting better. To John Mayer. Getting over. Dokładnie over. Co tam się dzieje w Melbourne? 5-4 dla Dimitrowa. I właśnie teraz piłka setowa. Dla Dimitrowa piłka setowa. A głosowanie na listę jeszcze przez 48 minut polecam polskieradio.pl/trójka. Wild horses could Nawet dzikie konie, tak się zapatrzyłem teraz troszeczkę. To oczywiście Gino Vanelli. 17 minut po 11 z Archeo jeszcze Wax. Andrew Gold i Graham Goldman, czyli duet Wax, Right Between the Eyes, 21 minut po godzinie 11. Nasz gość piątkowy Piotr Iwicki, witam cię. Dzień dobry. Z gratulacjami, bo słyszałem przez radio, że złota płyta dla męskiego grania. Bardzo dziękuję, ale to dla trójki. Też bardzo duże gratulacje, bo to przecież dziecko trójkowe. Sobie też gratulujemy. No właśnie. Ja się bardzo cieszę, bo jeszcze nigdy tak szybko to nie miało miejsca. Ja mogę powiedzieć, że tam już dosłownie jakiś przecinek, żeby była platynowa. Mhm. Ale co tu się dziwić? Po prostu znakomita płyta. Singiel promujący przecież Wataha. Broniła się samo, jeśli wszyscy widzieliśmy jak. No dobra ekipa na scenie, bo przecież JSTR, Organek, no i Dawid Podsiadło. No to są trzy firmy, które się porozumiały na scenie i zrobiły taką orkiestrę. Koncert w Żywcu, do dzisiaj pamiętam i można powiedzieć, że czasy taryfy ulgowej dla produkcji polskich estradowych dawno minęły. To była produkcja w stylu, no jakbyśmy sobie poszli na George'a Michaela, ex świętej pamięci czy kogoś innego, no tak to wyglądało od strony i multimediów, a brzmiało, uch. No właśnie, Lipstick on the Glass w zestawie do głosowania, to przy okazji polecam, bo jeszcze tylko 30 parę minut. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. No właśnie, Dawid Podsiadł. Tak, co nowego? No koncerty, płyty się już tłoczą. Dzisiaj przyjeżdża z wytwórni, ja nie lubię słowa The Best of Fryderyk Chopin, ale zrobiliśmy taki naprawdę album, na którym są najpiękniejsze utwory, trochę na zasadzie, że wszyscy je znają, ale nie wszyscy wiedzą, co to jest. Włożyliśmy ręce głęboko w archiwa i wyciągnęliśmy perły takie z naszych radiowych archiwów, duże, największe nazwiska pianistyki polskiej. Myślę, że to się będzie podobało, bo to jest takie, no nie chcę użyć słowa, genialne, piękne, ładne, tak? To jest po prostu sztuka przez duże S. Z. Tłoczy się płyta Warsaw Afrobeat Collective, to dla tych, którzy lubią funkowe takie granie osadzone w latach 70., a wiem, że takich ludzi jest bardzo wielu, już się pytają, a czy wyjdzie to również na winylu? Więc zdaje się, że w Ameryce będzie wydany winyl, bo tamtejsze winyle są trochę lepsze i my będziemy go również tutaj, oprócz normalnego, tradycyjnego CD, dystrybuować. Kończy pracę nad płytą zespół City of Mirrors. To takie trochę nasze wspólne odkrycie, bo to niezależna scena młodych polskiego radia. I kiedyś wszystkim przypominam, że przecież Mirosław Czyżykiewicz zaistniał dzięki trójkowej akcji Płyta dla autora. I myślę, że to jest też ważne, że jako publiczne radio znajdujemy gdzieś jakieś talenty i dajemy im możliwość zaistnienia właśnie w taki spektakularny sposób. No, będzie zespół za chwilę Proces na przykład. Jak ktoś lubi takie granie coldwave'owe, trochę new orderowe, no to będziemy mieli również coś takiego w katalogu Lada Moment. Na pewno będziemy z tym wszystkim przychodzić tutaj i się chwalić. A teraz koncertowo, czyli w poniedziałek mamy fajny koncert gitarowo, lutniowo. Można powiedzieć, że gitara we wszystkich jej odcieniach, z wyjątkiem tej, którą trzeba podłączyć do prądu w karnawałowym nastroju, to w studiu lutosławskiemu Baroque Insight nosi tytuł. A będziemy potem mieli połączenie z sił styczeń Bryl, czyli we wtorek Duchy Umarłych Poetów. I to już samo nieźle brzmi. Tam będzie 10 poetów zaśpiewanych, a narratorem będzie Ernest Bryl do tego wszystkiego. To wszystko w lutosławskim. A tutaj o Osieckiej nie mówię, bo to zawsze wiadomo w trójce, że dużo się dzieje i dużo o tym panowie redaktorzy mówią. Więc tak, w niedzielę mamy LP i nie ma już zaproszeń oczywiście. No nie dziwię się. Mogę powiedzieć, ile maili dziennie z zapytaniem, czy nie mógłbym pomóc. No, ale będzie to na antenie, więc to jest też pocieszające. Nie to samo, ale oczywiście pocieszające. Piotr Metz będzie rozmawiał z artystką, a potem artystka zaśpiewa. Fajnie. O 19 w niedzielę oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie trójki. Tak, a u nas kawałek kompletnie z innej bajki. Będzie to próbka tego, co czeka nas w poniedziałek w studiu lutosławskiego. Ja bardzo zapraszam, bo takie koncerty zdarzają się bardzo rzadko. Piotr Iwicki, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. to Baroque Insight, karnawałowy koncert gitarowy. Poniedziałek, 30 stycznia, godzina 19 w studiu radiowym. Wszystkie informacje na temat koncertów także na stronach Polskiego Radia, polskieradio.pl / trójka. To z kolei głosowanie na listę jeszcze 32 minuty i zamykamy dzisiaj 1826 notowanie. A teraz trzecia odsłona taśmociągu. Tak, to będzie ta wersja, która pojawiała się na liście w trójce dawno, dawno temu. We'll be right back. No Michał, to już przesadziłeś. Tam żadnych trzasków nie było słychać, chociaż to singla. Wersja 4.50, Luz Blues, W niebie same dziury, Urszula, styczeń 1983 roku. 27 do 12, to jeszcze jedna kartka z kalendarza. Mike Patton ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzony. Mike Patton, Faith No More, Epic. Za 23 minuty, godzina 12, jeszcze tylko tyle czasu do oddania głosów na dzisiejszą listę. 1826 notowanie poprowadzi Piotr Baron. No i proszę, Bułgar 7-5 wygrał drugiego, a w trzecim jest 1-1. Tak to wygląda na Australian Open. Wczoraj był Australia Day, pomyślałem sobie, że sięgnę po coś australijskiego. Midnight Oil, mieli 5 piosenek na naszej liście, a ten utwór pojawił się w zestawieniu 21 maja 1993 roku. Truganini. Try and go nowhere. Odlecieli. Między rokiem 1990 a 93 zespół Midnight Oil umieścił na liście 5 utworów. Zaczęło się od Blue Sky Mine, potem Forgotten Years, King of the Mountain, Truganini i My Country. I to tyle. Z ostatniej podróży do Australii przywiozłem sobie płytę Petera Garretta. A jest w zestawie do głosowania, ale jakoś nie przypadł państwu do gustu. Cichy napisał, jeśli Hiszpan przegra, to taki tytuł powinien być: Dimitrov nadal gra, nadal nie gra. Dobre. Jest trzeci set 2-1 dla Dimitrova. Pan Zbyszek marzył o tym, żeby mecz się nie skończył przed 12. Wygląda mi na to, że się nie skończy przed 12. Do 12 tylko głosowanie na listę. 1826 notowanie dziś między 19 a 22. Piotr Baron zaprasza. A my już dziękujemy w takim razie. Sylwia Hej, Michał Jakubik i Marek Niedźwiecki. A no jeszcze jeden list od słuchaczki, która napisała, że ostatnio rzadziej sięgamy po piosenki George'a Michaela. Myślę, że tak nie jest. Proszę uważnie słuchać. No a dzisiaj na koniec George Michael. Dość dużo podróżuję po Polsce książkowo i wszędzie są kebaby, które zupełnie wyparły Wietnamczyków. Są więc również w Ząbkowicach Śląskich, Bagdad i Kabul. Zauważyłam, że polskie kebaby mają nazwy pozbawione na ogół wyobraźni, ale często są to nazwy miast, które jak w przypadku Bagdadu i Kabulu kojarzą się raczej nie z ucztą gastronomiczną, tylko z wojną, z inną potwornością, z potwornością zabijania ludzi przez ludzi. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 20. Spa pod królikiem. Basia wskazała z dumą na logo. Spa pod królikiem powstało 5 lat temu, będąc wynikiem dogłębnej analizy rynku i potrzeb ludzkich. Większość naszych klientów to ludzie w wieku od 35 do 85 lat, ale oczywiście zdarzają się pacjenci starsi i młodsi. 66% klientów spa pod królikiem to mężczyźni. Ale liczba kobiet stopniowo rośnie, co nas bardzo cieszy. Bardzo, zgodziła się Kasia. Równość płci to zasada, którą zgodnie staramy się wprowadzić w spa pod królikiem i mamy nadzieję w przyszłości poprawić wyniki w tym sektorze. Zależy nam, by kobiety na równi z mężczyznami mogły cieszyć się tym, co oferujemy. Kasia prychnęła pod nosem. Może jednak nie popierała równości płci, skoro i tak była większa i pewnie silniejsza od większości mężczyzn. 73% wszystkich klientów zapisuje się na cały serwis. Reszta na serwis częściowy, złożony z od 1 do 6 sesji, ciągnęła Basia. Każda sesja trwa 2 godziny, ale można wykupić dodatkowy czas, co klienci na ogół czynią, bo dzięki zniżkom bardziej się to opłaca. Mamy cały pakiet korzystnych rabatów. Bardzo, potwierdziła Kasia i klepnęła mnie w udo wielką łapą. Z tych 73% w trakcie terapii z pełnego serwisu zrezygnowało 11%. A z tych 11 powróciło 77%. Aby jednak skorzystać z całej usługi, jaką oferujemy w spa pod królikiem. 77%, powtórzyła Basia z satysfakcją, a Kasia podniosła kciuk. Brawo! Metody, jakie stosujemy w spa pod królikiem, są nowoczesne, ale sprawdzone. Choć tu Basia i Kasia wymieniły porozumiewawcze spojrzenia. Nie unikamy odważnych eksperymentów. Od roku oferujemy serwis ekspresowy dla seniorów, który cieszy się szczególną popularnością zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim. Albowiem naszym najwyższym celem jest dokładne i satysfakcjonujące spełnienie pragnień klienta, perorowała zadowolona z siebie Basia. W ciągu 5 lat działalności zaobserwowałyśmy rosnącą popularność naszych usług na rynku zagranicznym. I obecnie dokładamy starań marketingowych, by informacje o naszej firmie dotarły do innych krajów Europy Zachodniej. Nie zapominaj o ruskich, przerwała jej Kasia. Fakt, zgodziła się Basia. Przybywa nam również klientów zza wschodniej granicy. Nasi klienci otrzymują zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych lub apartamentach rodzinnych z łazienką i pełne wyżywienie, którego oczywiście można zrezygnować. Ale widziałyśmy, jak to się kończy. Kasia parsknęła i zmieniła położenie swoich potężnych nóg. Biedny brodacz, pomyślałam. Nie dość, że utknął tu jak ja, to jeszcze z ciężkim rozwolnieniem i nikt nie wzrusza się jego losem. Na początku miałyśmy problemy lokalowe. Powodzenie naszej działalności wymagało innej logistyki i było o wiele trudniejsze, ciągnęła Basia. Działałyśmy chałupniczo. Korzystałyśmy z wynajmowanych tylko na czas usługi lokali mieszkalnych i użytkowych. Tak, westchnęła. To były ciężkie czasy, wręcz heroiczne, dodała Kasia. Nadal nie miałam pojęcia, o czym mówią. Ale domyślałam się jakiejś szarlatańskiej, eklektycznej terapii, która cieszyła się chwilowym powodzeniem, obiecując życiowym rozbitkom, że już nigdy nie obudzą się o 3:33 z poczuciem, że wszystko przepadło. Basia napiła się wody i mówiła dalej. W przeciwieństwie do innych ośrodków nie traktujemy klientów taśmowo i zapewniamy dopasowaną obsługę wykraczającą poza wybór ścieżki dźwiękowej czy menu. To właśnie indywidualizacja i zakres usług wyróżniają nas na tle nielicznych placówek o podobnym profilu. Nowa era dla spa pod Królikiem nastała, kiedy nasza dobrodziejka powracająca z zagranicy Wiktoria Frankowska kupiła ten podupadły hotel. Odkąd mamy swoją siedzibę, interesy idą na tyle dobrze, że być może pomyślimy o otwarciu filii i liczniejszym personelu. Dlatego jesteś dziś z nami. Basia pokazała na mnie, jakby ta prezentacja odbywała się w sali pełnej ludzi. I przez chwilę myślałam, że powinnam wstać i się ukłonić, ale zdobyłam się tylko na kacze kiwnięcie głową. Basia i Kasia wpatrywały się we mnie i nabrałam obawy, że czeka mnie jakaś oficjalna przysięga albo rytuał przejścia. Ale akurat w drzwiach spa pod Królikiem pojawiła się fryzjerka z zakładu Piękna Helena. Zajęła miejsce koło mnie, owionąwszy nas zapachem szamponów i lakierów. Miała z sobą dużą reklamówkę z supermarketu. Helusia dołączyła do nas później, lecz szybko udowodniła swój talent. Basia wskazała na fryzjerkę przesadnym gestem, a ta wstała i równie przesadnie się ukłoniła, obciągając spódniczkę na kształtnych biodrach. A dziś jest z nami nowa terapeutka. Cieszymy się, że możemy cię oficjalnie przyjąć w nasze szeregi, zakończyła Basia i zaklaskały na sześć rąk. Nasza Anka, Anusia, zwróciła się do mnie Basia. Powiedz kilka słów o sobie, zachęciła mnie. Trudno, trzeba brnąć w to dalej, w ten fałsz, maskaradę. Podniosłam się nieporadnie i złożyłam spóźniony ukłon. Cieszę się, że jestem z wami, dziewczyny, powiedziałam i uśmiechnęłam się, starając się brzmieć sympatycznie i szczerze. Postanowiłam zacząć życie od nowa w tym miasteczku i przeznaczenie postawiło was na mojej drodze. Brawo! Huknęła Kasia. Brawo! Powtórzyły pozostałe. A ja z ulgą opadłam z powrotem na kanapę. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok Królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Autopromocja. Ofensywa Deluxe to święto polskiej muzyki. W tym roku świętujemy już po raz 11. Oczywiście w tym samym miejscu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będę miał przyjemność przedstawić państwu imponujący skład artystów. Wystąpią Bownik,